أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون. د دې سبق د ماقبل سره مناسبت واضح ده. مکه الله جل جلاله د موسی علیه السلام د کتاب نکرو داغه د تحقیق وکړو ادا کړئ باغی باندې د عمل کول حکم بیان کو قوم تم حکم بیان نو خان په کتاب یا باندې عمل کوي داغه اتنه منیو باندې دا څه خلک دي یا متکبرین وی سرکش وی نو چې کوم منی داغه تذکرہ الله نه کوي دلته کې زورنا او زجر او تکلیف پر گئی هغه خلق دا چکم دی کتاب نا مغ علی داغی جو پار زجر دورن بیانے او داغی سزا بیانے بطو ایک قانونی بیانے نا اللہ فرمائی سا صرف وان آیات یلوی زرد جمم بوار ان آیات یلوی نا دخلو آیتنو نا آغا کسان یتکبرون فی الارض چا غی تکبر کئی قسمتی دا آیتون نا اول دو مانی لدی او آیات آم دے بازو قرآن تینا غسط دے پاہم دا قرآن بازو آم غسط دے آم آیتون او دا اللہ تلا دلائل او آیتون او دا اول دو مانی یو مانا دا چه من بوارد آیاتون نا ایو تکی وصر بلده ده ابتال دا آیاتون نا مطلب دا دا چه کم متکبرین کلک ده او نا حق تکبر کئی نا که ای سٹورن دا آیاتون دا باطلو لی کوشش کئی نا باطلو لی نشی پیران دا گورا پیران سور کوششو او سم رزوری و لگو خود آغا غطول چال و چلن داغا باقی واپس شو اغای اخیر اگی آغا دا مرد پنج تا اوور داوکو داغا چال کامیاد نشو نسوکم جدا آیتونو دا ابتال کوشش که اللہ ایمون باقی وارو اینشی پولیس نشی کول یو مانا او دویم مانا شی اللہ ایکم خلق تکبر پی پز مگگی نو دا دیر ناکه نمارس دی اللہ و دیس رمون یو کار کهو دا دی یو سزا دکر یو دیر سنگین سزا دکر کئی او شاید چه تقریباً پا پورو گناہونو کی پیو گناہ بانده جم رسنگین سزا ند دکر شوی پا اعتبار دا ہدایت و دا گمراہیں سم رچی دب تا پا تکبر بانده دکر دی او تکبر دا حل میدان وی مال کم تکبر وی هر شي کې تکبر وي تکبر دي ته وي شي کې ځان ویګانه او بل سپګانه بیا قدید کې تکبر دانه چې انسان ځان داغي دین مطلب خپل ځان سره مناسب هم نه ګڼي دا الله او مخت علي او داغي انکار کوي او بس سپګني نو دا د دین نه تکبر نه الله چې کوم خلق پزمګه کې بار نه حق تکبر کوي نو هغه به مونږ خپل آیاتونه نوارو نبا بی بوئی سمجھ بولا بند بویا بولا بند وردہ سوچو کئی انسان باندے دے تکبر پسریا باندے چکل دے دین نزان ویگنی و تکبر کئی نو اللہ تعالیٰ کو آغا باندے محر دے جبباری زور لبند دے تکبر دے گناہ پر سبب باندے دا اللہ ورسل سزیدہ و اینا دو نشت او دومره سنگینی ورلا الله تعالی باندې الله فرمای وي یرا کل ایت کچره دا سره هر یو نه او هر یو دلیل اومینی هر یو معجزه پیغمبر اومینی اومینی پستر کو باندې لا یو مینو به دې ایمان نه ولې دنه نه باندې الله تعالی دې ظلم دا سمه ورلا الله ظلم باندې کما دایتونو نا بیوارو کا هر یو دلیل دے اوی نی فحیس یو دلیل کا دے مطمئن کی گناو ایمانو نرو او اللہ فرمائی وئی ارو سبیل الرشد او قدے اوی نی لارد ہدایت نو اللہ یتخیدوه سبیلا اغد لار نگنی اغد لار نمی سچی پاگی باندی روان دے ہدایت للار نموراد اغد از مکی لارا نرا ځکه دا استعاره د لار امریکایي دی چې ستړي پاګې باندې منزل ته ځي او دا دین او دا مذهب هم د انسان دی او لار دا پرې باندې انسان جنت ته روان دی یا جهنم ته روان دی یا جنت ته روان دی نو دین ته لار مې دی نو الله وي کده هدایت وال دین او لار وي نه هغه د لار نه ګل لار نه نسی چې پاګې باندې روان شي ولې الله دن کړي د تکبر په سبب باندې مہر دے جباریے دے کیوائی والے او بلتا تزلے گمراہے تا کلاو دے نا اللہ فرمائی گو ای ارو سبیل الغیے او کچھے دے اوی نی دا خلق اوی نی جدہ کم خلق و ظلم آرو لدے مہر دے جباریے دے وقل دے کچھے دی اوی نی سبیل الغیے لارد گمراہے دے یتخیزوہ سبیل دی نیسی اگے لارا لارا بس پاگے مانی روانی او تا مدرویق کاری او تا مین روڑ کاری جہنم تا سیدھا زان وردس ہے ولی دا اللہ ولی دا سکتے نو یو طرف تا تکبر در تکبر نا دا گناہ نا گناہ پیدا کیگی نچکل تکبر پکی دے او تکبر نا حق تکبر پکی دے اللہ وی داگه نا بلا گناہ پیدا شوی دے ذالک بی انہم کذبو بی آیتنا داگه دو جنہ دا آیتنا نا انکار زمونگا آیتنا اگر نا منی زمونگا دلائل نا منی ادلین چی سارے انکار کئی نو چونکہ اللہ پی مہر دے جباریت وحل دے وکان وان غغافلین دادے نا غفلت و اللہ وی مخی بے غفلت ملاول دے انسان غفلت پیدا شو سوچو نکی ناغے پسے تکبر پیدا شو او چې تکبر انسان کې پیدا شي نو که هغه الله د دین سره نه اوموي نیمه نه الله دې ځکه دا دوه خبرې پکې دي یو د تکبر د وجې نه انکار پیدا شوی دی دوی په دیم بدی کې مسلسل غفلت موجود دی دا الله د آیتونو نه د دې وجې نه الله یې مهر د جباریت نه پیوال دا یې ساته د دې نه معلوم شو چه تکبر انتہائی خطرناک مرض دے پڑی سر اللہ جل جلال وہ باز اٹھین کی انسان دا سکی چی پاگا باندے مہر دے جباریت ہوئی آن کبھی اڈیر نیکل آروی پاگا نیکل نگل پاگی باندے تلن پر موچ کی داغا زلد آگی نبن شوی آن کبھی کم رہے لار چت دو نارواو لار آگوی دے نبیل کل آگو اٹھڑیر پاگی کے دیر خو خوش آلے پاگی باندے دیر خرا دی پاگی باندے قبل مال جان او پیسہ عرص لگے دا وجه دا قوی چه انسان کی تکبر تکبر خطرناک شیطان دا صدا وجنا گمرا شده تکبر دا وجه تبی وجه حدیث کی مرازی چه بہترین شے چه انسان پی اجتی کی آغا عجیزی دا من توازع علی اللہ رفع اللہ چه کم انسان عجیزی کی اللہ تنو اللہ ایسا کئی اجتی ومن تكبر وضعه الله كما قال او كم انسان تكبر کوي الله لن دراو دته ځان پستر وو کې ډېر ویښ کاری د خلکو په نظر کې دې ذلیل او چې انسان عجزي کوي ځان کمزور کوي دته ځان ډېر معمولی ښکاری او خلک دې نوې سره دا عزت څوک ورکړي الله ورکړي الله وایي څوک عجزي کوي نو هغه پیغمبر دغه فرمایي الله چې کوي او چې کم تکبر کوي الله راغورځي دا څنګه نه غواړه او پاتې شو د تکبر نور داږي او نقصانات او سزاګانی عام عام کی صورت بقره کې ذکر کړل والذین کذبوا بآیاتنا بیا الله تقریب او ير ور کوي او د بطور قانون دوا جرمونه ذکر کوي دا غي سزا ذکر کوي الله فرمایي آکسان کذبوا بیااتنا چې زمون د آیاتونو تکذیب وکړ زمون د آیاتونو نه مني ولکا الاخره او بل انکار کړ دې د اخرت د ملاقات نه اخرت کې الله سره ملاوي دې بل اعمال سره ملاوي دې اخرت د سره نه مني حبطت اعمالهم الله ولدي اعمال برباد نیک اعمال برباد زکر آیات تا دی که دا دوارا مستقل کفر دی که دا یو آیت نا انکارو که دا اللہ دا یو آیت نا یو ٹکی نا انکارو که دا نا کفر تو اے موزم کے او دسم کے او جم نسی و دا اللہ آیت نا نمان یو آیت پر دی نمانی کافر او یا قیامت نمانی ارس کے موز کے او دس کے تلاوت کے ذکر حج روجا او قیامت نمانی نبیام کافر ازک اصل و رمان بینځم ایت قران هغه د قیامت په مسله باندې هغه بیان شوی نه الله او چې دا دو خبرې بچا کی نو قانون دا د حبطت اعماله دا غي اعمال برباد دي نیک اعمال برباد دي راګي پیل نشي کاغه مال خرچ کوي کاغه سل رحمی دا کاغه نور نه کوي دي اتل سم سپاره کې براشي کسراب بکی عتی یحسبه الظمان ما الله یو مثال ورکړل لکه انسان کروڑ باندې روانې مخکې کاری چې حق له وګچې کېږي سره وي سمندر دی او چې ان تکي اورسې ګینو اسم دی نو دا که مثال هغه دک چې او انسان کې دایته نه تکذیب انکار وي او د آخرت انکار وي الله دې دې نیک اعمال برباد او دا ورسره الله دې دې نه به چې اعمال بربادي که څوک یې نیک اعمال یې کولې برباد الله وی حل یجاونا الا ما کانوا یعملون دیتا جزا نشی ورکولے مگر دا آغس ورکولے شی چی دا کم شی دی عمل کئی نو اقبل عمل للار مل لگن چی کل دی کفریات کئی نو دا کفریات و نتیجہ دا چی دا انسان اغا بد عمل سکے نیک عمل برباد چی اغم بد چی انسان تبا پی سزا ملا دی دا خود آیتنا دا انکار سزا اغا ذکر شی وَتَّخَذَ وَرْتَسِي اللَّهِ جِلَّ جِلَالَهُ بِيَادِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَسَلَامُ دِكِسِ اغا مخینه حصہ ذکر کئی کتاب اللہ وی مورکڑے ودل تجکلا کتاب اللہ تن دا اغیو مقام ذکر کئی جکن موسیٰ علیہ السلام تو او قوم اپری خودو ندق دوران کی دا قوم نیو قلتی شیوا نو هغه غلطی الله تعالی ذکر کوي دا هغه بیان دی واتخذ قوم موسی من بعده من بعده من حليهم عجلا جسدا او جوړ قوم د موسی علیه السلام رستو د موسی علیه السلام رستو د سنه چې موسی عليه السلام کوهی تور کړ تاسو په دې رحمت کې تذکرې شی و موسی عليه السلام سره الله وعده کړی و او جین اسلی و الله سره وعده کړی و تورات چې تورات مې ملایوی نو موسی عليه السلام تل زکه د قوم د پاره د حلال او د حرام د بیان د پاره او د عبادت د بیان د پاره موسی عليه السلام کتاب راړو د کتاب د پاره موسی عليه السلام ورغله نالاوی دی اونیسو دی کون اونیسو دا دی کون ندی نیسی دا کار کڑی سامیری دی روز تو با واقعی تفصیلی رازی صورت توحاد وینیسو جوڑی کسش جوڑکو من حلیهم دا کالوخ پلونا عجلن جسدن یو سخی جسدن یو دانچا لہو خوار چی دا اغد پارا آواز و آواز پشان آغا دستی دا واد بچی آوان دانکار بین دیده کی دو خبری نو یو کالی بیس رکم جم اللہ بی دب کلو کالو نو دیچی کلا دمیسر ناراد لو ناغ وقتی دی پیرون نظر آواتو نمکی دیده کی بطو ناچکم دی پیرون کوم اس کالی راگستی و دردی اختر و داگی دا پارسوالی تو کالی راگستی وغا دی سرم او چکل دی دا آغا دا نهجرتو کو بنی اسرائیل را دا نا اغفض و آقالی مالی منان سر دون ناغی کو پس سمندر کی حلاک شو نو آغا کالی دی ملک شو اللہ دا کوئی ملک اولی ہم لکالو اوست و بیان صورت استحا کی راشی چی آغا کالی دی رانو موسیٰ علیہ السلام کلیو نو دے قوم دے کالو کے چونکہ موسیٰ علیہ السلام کتاب روڑے نو او دا کافرانو دے لاس چکم مالو دا غی حکم واضح نو چی دے سر بسکو واضح مسئلہ اغه ټیم کې نو ځکه کتاب هم نو راغله موسی علیه السلام اغه دی تا د کالی بار په صحاس هدایت نو بری هي ندی دا چې کارو په جدي کالی راوغستل او اغه اور ته وشتل نفکذالک الکسامری سامریم راوغستل اغه کالی اغه اور ته وشتل نو تفسیر لیکي چې سامری جو چکل اغیم اغرزل او دیم اغرزل نو دا سامیر جو دے زرگر و سایر نو دا اغر آواغستل او دا اغیم دا سی دسکی پو شکل دانچا جو کا جسدن دانچا زکسرو جسد نو بدن نو دا غوحی او دا اغیم پر خوار سنگ جی دسکی آواز یا پکی سوریو آواز را بار آر سمنتک و سسین سے استعمال کو خدا اغیم دا سی اوشی جو کو چھے آواز را یدن شیطان پکن دا تیار سوا او قران ذکر کړي بس له خوار داغه د پاره د سی په شکل आवाज نو د دې کوم تاوي چې حال الهکم دا تاوي نور د ملګری چې قران نه معلومیږي چې ګن کسان فقالو هذا الهکم دی او د دې چې کم تابعدار او سامری وي هذا الهکم دا استاد خدای دی و اله موسی او دا د موسی خدای دی فنسی موسی علی السلام نه هیر شو خدای دل ترا غل دی او غتل دی کوئی تور تعال تور پسی کر دی او خدای دل تکیرا کر دی نو قومی گمرا کا بہر حال نو دی جاکی او نقطہ می دتا ہوئی دا کالو خبر امی ذکر کلا کچھ کالی سنگرہ گئی دوی ما خبر امی را ذکر کلا چی اللہ تعالی نسبت کوم تاو کو کوم دا کارو کو حالانکہ دا کار چا کلو سامیری کلو خو دا ملگری بازی پاڈنران او نور قوم ام پدی چال کرا وستو وتاوی خدای دل ترغلی موسی علیہ السلام نه ایره شویرا خدای دل ترغلی موسی علیہ السلام ورپسې التا کوئی تور تدل التا ګرځي لکه سورۃ طه کې ورش نو بهرال موسی علیہ السلام کو التا تلو ا سورۃ طه کې ورشی موسی علیہ السلام چې روانو نه د قوم نه سنور کسانو مسرو نو قران د الفاظ نه معلومیږي چې موسی علیہ السلام مخ کلاله د قوم نه لګ مخ کې شو الله ته د پوسو کو نور قوم وي غیر استرا روان دی الله اده تورات د سفر خروج نه معلومه کی چې موسی علی السلام سره سکسانو د تورات اغستو لجیټو نو موسی علی السلام لګ تلوار سره لړ مخ کلاله خدای ته وی د دې پر عالم چې مخ کلالم چې تر ناراضی شي بهرحال الله وتعالى خبرم ورکو چې تر اغله خستانه رستو په قوم باندې امتحان راغله دی او سامری چې د قوم گمرا کړي نو موسی علیه السلام ته خبر ال تکمل او شو ا سامری څنګه گمرا کړي نو هغه دغه طریقې کړي وا چې دا څه جو کړو دا غي په عبادت باندې قوم اگر لګولو نو دا خبر به ان شاء الله سورۃ طه کې راشي چې الله ورته خبر ورکړي نا اللہ تعالیٰ فرمائی من بعد ہی رستو اتلو دینا سکسان تلی متورات تا التا و تم اللہ خبر ورکو موسیٰ علیہ السلام تا من حلیهم دا کالو دینا عجلن جسدن یو سخی یو دانچا لہو خوار چی دا غد پارا آوازو پشان دا آواز دا سخی اللہ تعالیٰ دیجے کی حقیقت تا اشارہ کری چی دی خویا عبادت کاؤ خودی تیتا نکتلو علم یارو دی بنی اسرائیلو نکتل انہو لا یکلمهم چی دا سخی بزاد دی سره خبرې نه کوي جواب نشي ورکوله ولا يهديهم سبيلا او دی تلار نشي هوله دی د دې څنګه عبادت کو دور سوچې نه کو دا زور نه راغی دا اتخذوه وكانوا ظالمين دی په خدای تور سره داسخه 1900 وكانوا ظالمين الله دې کې دي ظالمان دا ظلم کو ظلم دې ته چې دا الله د عبادت حق و او چا ته ورکو سخي ته ورکو نو بهر حال دي پورې دا واقعیا کافی ده دا واقعیا لا شروع ده دا مقام لا شروع ده دا واقعیا یو مستقل مقام نه د سبا پای عبادت باندې د بنی اسرائیل ابتلا چې کله موسی علی السلام د تورات د غستو لپاره تلو سکه سانوم تلو نزل تکی دی دانه به شروع کلا او ال تکی هارون علی السلام هغه منه کول خو دی نه منه کېدل داغه د قتل کوشش وکاو او موسی علی السلام تعالی الله تعالی چې کله خبر ورکو او بیا راغنو ان شاء الله هغه تفصیل به صفه بیانېږي چې موسی علی السلام تورات رالو د قوم سره بیا سوکلو سامری سره بیا سوکلو داغه تفصیل ان شاء الله روان ساسرف عن آیاتی الذین زرد چه من بوالو عن آیاتی دایاتو نخبرنا الذین آتسان یتکبرون فی الارض چه تکبر کئیز مککی بغیر الحق برنا حقا او تکبر تای برنا حقا وینو حق تکبر کم دی نو متکبر انسان سرا تکبر کل آیات ساده دا صورتا تکبر دیو حقیقتا تکبر نه دی چې یو متکبر انساني او هغه ځان لوی لوی غني تم دا هغه دراچولو د پر هغه سره ظاهرا تکبر کې خدای تکبر نه ده د حق تایید دی یو سړی په گمراهی کې ځان لوی غني ته په هدایت کې هغه ته مخامخ شي علم کې داغه لکه مقابله وکي اگر आवाज ہے تو ور سره ځان لوی غني دی په لد دین په مسله کې ځان مضبوط غني نو ظاهرا چې وګوره دام یو تکبر دی خدای تکبر نه دی د دې وجه علماء وی التکبر مع المتکبرین تواضع متکبرین سره تکبر کول د عاجزی ده ځکه تکبر خدای ته وي چې د حق نه انکار وکړي په دې کې حق مضبوطول نه حق مضبوطول دی حق را چولو نه دی او داګه نه انکار کول نشته د دې وجه برنا حق تکبر هغه ته وي چې بالکل انکار دې منې نه دین لړای بغیر الحق برنا حقا و ایراو کچر دیوینی کل آیت هر معجزہ لا یؤمنو بیا ایمان نروڑی آگے باندے و ایراو کچر دیوینی سبیل رشتی لارد ہدایتو لا یتخذوه ننیسی دیلر سبیل لار داگے لرس دین نگنی چی پاگی روانشی وَإِيَّرَوْ سَبِيلَ الْغَيِّ کَچْرِ دِيوِنِ لَارَدْ گُمْرَهَ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا نِسِ دِيلَرَا سَبِيلًا لَار پاگی بانی روانی ہوتا موٹر وی اخکاری رَالِكَ عَدَدَ دِي وَجْنَا بِأَنَّهُمْ يَكِنًا بَسَبَبْ دَدِي بِأَنَّهُمْ چِيَكِنًا دُوِي کذبو بی آیاتنا انکار کرو دایاتنو زموننا ولقائل آخرت او دا ملاقات دا آخرتنا حبطت آمالهم غلط شو ہاں ذالک بی انہم داد دی وجنا بی انہم چیکنن دوئی کذبو بی آیاتنا انکار کرو دایاتنو زموننا وکانو انها غافلین او دی جدیتنا غفلت کون کی والذین آکسان کذبو بی آیاتنا چینکار کرد دایاتنا زمنا ولقائل آخرت او دملاقات آخرتنا حبتت عمالهم برباد چوی دی عملون دوئی حل یجزونا سزا نشور کول دویتا الا ما کانو یعملون مگر دا عملو چه مسلسل کول واتخذ قوم موسیٰ و جو کلو قوم دا موسیٰ علیہ السلام من بعده رستو دتلو ددنا من حلیهم دا کالو خپلونا عجلن یوسخے جسدن دانچا لہو خوارن چه دا غد پارا آوازو پشان دا آواز دستی علم یرو آیا دینو قتلی انہو یکینن دا دانچالا یو کلمون خبری نکول دوی سرا ولا یهدی مونی خول دی تا سبیلن لار اتخذوهو دینی سلیو دیس خیلرا پا عبادت سرا وکانو او دی پدی کار کے ظالمینا ظلم کون کی بس یا اول اولین یا خبال آخرین یا رکوت المتین یا رحم المساکین یا اللہ رحمت صاحب عبد القرآن نصیب کیا اللہ خیر و برکت نصیب کی دنیا خیرت رسوان مصد یا اللہ کریم خدای کا تکبر موکی موجودی موکی عجیزی را ولی یا اللہ دا تکبر نمو خالی کی یا اللہ داگی چکم آثار دی چی دے انسان سترگی غوگون عرص دے ہدایت نبنش سترگی امکار نکی غلط و تخف کاری خوتا غلط کاری کریم خدای دا دی مرض نا دا تکبر نا یا اللہ دلوی اینا کپا مال کی دا کپا جمال کی دا یا الله کو په دین کې دا کو په بل څه کې دا یا الله کریم خپل دې مرز دم غوسه دي یا الله زمون په آخرت باندې کلکه عقیده پیدا کړه استاد آیاتونو سره محبت پای باندې عمل کری محدده توفیق مون ته نصیب کی یا الله ته زمون ناراضی شي یا الله ته زمون ناراضی شي کری محدده ته زمون ناراضی شي صلی الله تعالی